Avem suficient timp să petrecem împreună până la miezul nopții, când vă reîntâlniți la Kiss FM cu DJ Almud și o nouă ediție Club Mix. Iar acum un hit fresh pentru voi, Miss Mary, Când soarele mă cheamă.